pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawiszto Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 stycznia, minęła 20. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Austrii podał się do dymisji 3 miesiące po wyborach parlamentarnych. Policja prosi o pomoc w znalezieniu kierowcy busa, który niemal w centrum stolicy zabił nastolatka na przejściu dla pieszych i uciekł. Docierają do młodzieży przesiadującej w galeriach handlowych i proponują inne możliwości spędzenia czasu, czyli streetworkerzy w akcji. To informacja sprzed chwili. Dymisja kanclerza Austrii. Karl Nehammer ogłosił koniec szefowania rządowi, ale także chadecki OVP wcześniej poinformował o zerwaniu rozmów koalicyjnych z socjaldemokratami. To oznacza, że blisko 100 dni po wyborach parlamentarnych w Austrii zapanował polityczny chaos. Do tej sprawy wrócimy w kolejnym serwisie. Potrącił 14-latka na oznakowanym przejściu na pieszych na warszawskiej Woli i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Chłopiec zmarł w szpitalu. Sprawcy wypadku szuka policja i prosi o pomoc. Tych, którzy w piątek około godziny 17:15 przejeżdżali bądź przechodzili w rejonie ulicy Ordona Jana Kazimierza, a na przykład w pojeździe być może dysponują rejestratorem jazdy, który mógł zarejestrować zarówno całe zdarzenie, albo chociażby oddalający się pojazd. Wszystkie tego typu informacje są dla policjantów bardzo ważne. Można je zgłaszać do warszawskiej policji lub na numer alarmowy 112. Docierają do młodzieży przesiadującej w galeriach handlowych i proponują inne możliwości spędzenia wolnego czasu. Mowa o streetworkerach działających w ogólnopolskiej inicjatywie Młodzież w Centrum. Czuwający nad realizacją projektu w Dąbrowie Górniczej Piotr Beza mówi, że chodzi o aktywizację młodzieży, naukę budowania relacji opartych na szacunku i motywacji do działania. Ma to zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom i coraz częstszej depresji u nastolatków. Sporządzałem ankietę wśród młodych osób. Jednym z pytań było, ile czasu poświęcają na spędzanie czasu w galerii. Pojawiały się odpowiedzi do 30 godzin tygodniowo. Młodzież tam siedzi całymi dniami, nie robią kompletnie nic produktywnego. Najczęściej ochrona musi interweniować. Pokazujemy, że można inaczej. Lepiej jest nawet przyjść co piątek na siatkówkę niż siedzieć w domu, na przykład przed komputerem. Widzę pełno dzieci, młodszych osób siedzących w galeriach. Nawet nie po to, żeby spędzić czas, żeby pograć na telefonach. Projekt realizowany jest przez właściciela 15 centrów handlowych w Polsce we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi. Młodzież może wziąć udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, warsztatach lub zostać wolontariuszami. Urzędnicy przypominają, że jeśli ktoś nie lubi stać w kolejkach na poczcie, od stycznia może sobie założyć skrzynkę do e-doręczeń. Wystarczy wejść na stronę rządową e-doręczeń, tam zalogować się tak jak zawsze się logujemy, czy do bankowości elektronicznej, czy do profilu zaufanego. Następnie potwierdzamy nasze dane, podajemy nasz adres mailowy, z którego na co dzień korzystamy i skrzynka jest już utworzona. Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Na maila podanego przy zakładaniu skrzynki do e-doręczeń wysyłane będą powiadomienia o przesyłkach poleconych. Taką korespondencję od stycznia musi prowadzić większość instytucji oraz zawodów zaufania publicznego. Chodzi m.in. o księgowych, radców prawnych i adwokatów, a korzystanie z e-doręczeń jest bezpłatne. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Spaghetti. Spaghetti to liczba mnoga włoskiego słowa spaghetto, które jest zdrobnieniem od spago, oznaczającego cienki sznurek lub po prostu sznurek. Włoski kucharz Matteo Brunetti mówi, że makaron koniecznie musi być ugotowany al dente. We Włoszech gotujemy ten makaron al dente, po prostu gotując go jedną lub nawet dwie minuty mniej niż czas pokazany na opakowaniu, to jest też dużo bardziej zdrowy taki makaron, ponieważ on się wtedy troszeczkę dłużej trawi i indeks glicemiczny to nie wzrasta tak ostro jak przy rozgotowanym makaronie. No poza tym spaghetti nie wolno łamać, bo według Włochów długi makaron musi być nawijany na widelec minimum 3 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po mroźnej nocy czeka nas początkowo pogodna niedziela. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, aż do wystąpienia opadów śniegu od Niziny Szczecińskiej po Beskidy. Wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz przejściowo marznący, powodujący gołoleć. A temperatura maksymalna jutro od około -2 stopni na wschodzie do +1 na zachodzie i wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś Magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż Magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Zmiana nastawienia do współpracy z okupantem była efektem ubocznym rozległych przemian społecznych i politycznych, które zachodziły w Europie od czasów oświecenia. Szczególną rolę wśród nich odegrało pojawienie się nowoczesnej świadomości narodowej. W XIX wieku wraz z postępującą demokratyzacją stosunków społecznych i politycznych zjawisko to upowszechniło się stopniowo na starym kontynencie, a w następnym stuleciu dotarło w najdalsze zakamarki pozostałej części kuli ziemskiej. Bez nowoczesnej świadomości narodowej do współpracy z okupantem nie przylgnęłaby zapewne łatka kolaboracji, podobnie jak bez religii i dogmatów nie byłoby herezji. To fragment z rozdziału pod tytułem Dlaczego współpraca z okupantami przeistoczyła się w kolaborację, który pochodzi z książki pod tytułem Brzydkie słowo na K. Rzecz o kolaboracji. Autor tej książki Piotr M. Majewski jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Książka wydana przez Krytykę Polityczną, podobnie jak dwie poprzednie także pozycje naszego gościa. Przypomnijmy, kiedy wybuchnie wojna, 1938, Studium Kryzysu. Ta książka otrzymała nagrodę Clio w 2019, była w finale nagrody Nike i nagrody Moczarskiego za rok 2020. Była też książka Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945. I ta książka otrzymała nagrodę Modzelewskiego dla książki historycznej roku w roku 2022. Gratuluję, bo tych nagród jest naprawdę sporo. Wszystkie twoje trzy książki wydane w Krytyce Politycznej cieszyły się zainteresowaniem i jurorów, jurorek, i czytelniczek, i czytelników. A to jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko. Wybrałem ten fragment, w którym już zamykasz w zasadzie wstępną część książki, ale to może zróbmy też takie wprowadzenie. Dlaczego zanim się pojawia świadomość narodowa i państwo narodowe, w zasadzie nie mówi się o kolaboracji? No właśnie, to jest takie pytanie, które ja sobie postawiłem, kiedy zabrałem się za pisanie tej książki, bo no, oczywiście mogłem skoncentrować się wyłącznie na XX wieku i no, przyjąć, że po prostu ta kolaboracja pojawia się około II wojny światowej, ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie wcześniej. No bo tak nawet bez jakiejś bardzo gruntownej analizy tych starszych epok, no to łatwo jest zauważyć, że ci, których podbijano, na ogół współpracowali jednak z tymi, którzy ich podbijali. I coś takiego się musiało zmienić, co spowodowało, że ta współpraca, ona też nie była oczywiście zawsze przyjmowana jako zupełnie pozytywna. Są wyjątki, ale chyba można zaryzykować taką tezę, że większość jednak tych podbijanych społeczeństw przynajmniej po jakimś czasie decydowała się podporządkować i współpracować. No więc coś się musiało zmienić do II wojny światowej, powiedzmy pomiędzy tą epoką późno-nowożytną, a już nowoczesnością, co spowodowało, że ta współpraca z nieprzyjacielem została okrzyknięta zdradą, czyli kolaboracją. No i ja doszedłem do wniosku, oczywiście posiłkując się różnymi mądrymi lekturami, że to musiał być rozwój nacjonalizmu, takiego przekonania, że naród jest najważniejszy dla ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają tę samą kulturę. W niektórych przypadkach to było związane z posiadaniem własnego państwa, w niektórych nie. I że ten naród wymaga od ludzi bezwzględnej lojalności. No więc jak ktoś podejmuje współpracę z okupantem, a w polskim przypadku można też mówić już w XIX wieku o takiej, powiedzmy, protokolaboracji, czyli o współpracy z zaborcami, no to staje się zdrajcą i jest za to potępiany. Mhm. Ale to też przypomina nam przy okazji, że tak naprawdę epoka państw narodowych i ten świat, w którym w tej chwili żyjemy, tak naprawdę istnieje dosyć krótko. Wcześniej, kiedy był jakiś cesarz czy król, to rozumiem, że pewna lojalność właśnie nie była w stosunku do grupy narodowej, tylko do władcy, który mógł przecież pochodzić, szczególnie w wypadku Polski, naszych królów elekcyjnych, w ogóle z zupełnie innego kraju, być właśnie innej krwi, tak? Absolutnie. To widać w bardzo wielu przypadkach. Ta lojalność w takim ekstremalnym wariancie, czyli lojalność wobec monarchy, ona przetrwała do XX wieku. To jest przypadek brytyjski, gdzie właściwie aż do I wojny światowej wyłącznie zdrada stanu była wyłącznie zdradą monarchii. I kiedy taki irlandzki działacz niepodległościowy, zresztą wcześniej brytyjski dyplomata i szlachcic Casement, opowiedział się po stronie Niemiec w czasie I wojny światowej, dokonał zdrady, no to postawiono go przed sądem pod zarzutem, że właśnie dopuścił się zdrady króla. Tam później odpowiednio zachachmęcono przecinek w starym akcie prawnym, żeby to uzasadnić, ale takie rozumowanie istniało bardzo długo, więc my dobrze widzimy w Polsce, że ta zdrada jest, czy była czymś więcej niż tylko zdradą króla, no bo od końca XVIII wieku nie mieliśmy własnego króla, bądź też naszym królem był odpowiednio car czy cesarz Austrii, prawda? I to zmieniało perspektywę. U nas to było bardziej skomplikowane. Mhm. Przypomnijmy też, że historia Rogera Casementa, którą ty przytaczasz od strony kolaboracji, jest również sprawą bardzo ważną dla konradologów, ponieważ jest to ważna postać w biografii Józefa Konrada, ważna też jeżeli chodzi o informacje o kolonializmie belgijskim w Kongo, więc to jest w ogóle fascynująca postać, która w literaturze wraca, był u Zebalda między innymi i tak dalej, i tak dalej. Ale to spróbujmy już teraz wskoczyć, powiedzmy, w rok 1918 mniej więcej i też w Polskę, ponieważ oczywiście Polska w twojej książce pojawia się regularnie, a może jednak zaskoczyć nas w naszej polskiej dumie pewnej, rozdział ze strony 79, kolaboracja, sprawa polska, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak to w Polsce. Jak to w Polsce. I zaczynasz go tak, z niewielką przesadą, czyli z pewną, ale tylko niewielką, i to w zasadzie jest figura retoryczna, no tak, którą stosujesz. Można powiedzieć, że Polacy odzyskali niepodległość dzięki kolaboracji, pomimo kolaboracji i w atmosferze wzajemnych oskarżeń o kolaborację. Czy mógłbyś to rozwinąć? No bo powiedzmy sobie szczerze, że kiedy w listopadzie obchodzimy święto o niepodległości, no to ani na poziomie oficjalnych przemów, ani na poziomie rozmów w domu o takich rzeczach się nie mówi w Polsce. Nie, no nie mówi się i to pojęcie kolaboracji oczywiście jest przeze mnie użyte w tym rozdziale trochę prowokacyjnie, bo tym pojęciem się nie posługiwano wtedy, no ale już o zdradzie narodowej mówiono chętnie. I teraz przypomniał mi się taki epizod sprzed, nie wiem, parunastu lat. Przypominam sobie, że Janusz Korwin-Mikke kiedyś postulował, żeby Święto Niepodległości obchodzić 5 listopada w rocznicę powołania tak zwanego aktu 5 listopada właśnie, czyli utworzenia Królestwa Polskiego pod egidą państw centralnych. Czyli on jakby uznał, że ta niepodległość zaczyna się wcześniej od takiego właśnie lojalistycznego, no ja, bo ja wiem, wydarzenia, tak? No bo to było, można powiedzieć, to powołanie Królestwa Polskiego 5 listopada 1916 roku. To był akt ze strony państw centralnych, które powołały takie marionetkowe państewko dla Polaków, żeby no, głównie wykorzystać polskich żołnierzy, tak? W czasie trwającej wojny. No i gdybyśmy na to spojrzeli kategoriami II wojny światowej, no to jest nic innego jak państwo kolaboracyjne, takie marionetkowe państwo, które kolaboruje z okupantami. Zresztą podobnego zdania była, nie umiemy tego oczywiście zbadać w sposób systematyczny, bo nikt nie robił sondaży, ale z różnych relacji, które się zachowały, wynika, że podobnego zdania była duża część mieszkańców Królestwa Polskiego. Tych, którzy powiedzmy lokowali swoje nadzieje czy swoją lojalność po stronie Rosji i państw Antanty. No na pewno Roman Dmowski nie uważał powstania tego Królestwa Polskiego za akt jakiejś dziejowej sprawiedliwości, tylko za głupotę bądź właśnie zdradę sprawy narodowej. Z kolei dla Piłsudskiego i polskich legionistów, no to, że w ogóle ktoś był w stanie opowiedzieć się po stronie Rosji, już samo w sobie też było zdradą, a więc też jakąś formą kolaboracji z tym najgorszym z zaborców, z Moskalami. Mm-hmm. No i tam jeszcze dałoby się oczywiście pokazać różne inne, bardziej skomplikowane podziały, które prowadziły do tego, że jedni oskarżali drugich o współpracę, o taką nieuprawnioną współpracę z zaborcami, czyli właśnie o, jak dzisiaj to nazywamy, kolaborację. To wszystko później odbijało się czkawką w dwudziestoleciu międzywojennym i przecież no właściwie nie tylko w dwudziestoleciu, ale jeszcze do teraz, jakby powracają te rekryminacje, że Piłsudski był agentem austriackiego wywiadu, że Dmowski był lojalistą, a więc no wywołało to jakieś podziały w społeczeństwie i to pokazuje, co ja zresztą później wielokrotnie rozwijam w dalszych rozdziałach, że lojalność, a tym samym zdrada i kolaboracja nie są wcale takie oczywiste do zdefiniowania, że te no jakby oceny, co było zdradą i kolaboracją, one się mogą zmieniać, one mogą zależeć od tego, kto je wygłasza i tak dalej. No właśnie, ponieważ w twojej książce się przewija regularnie problem, ty nazywasz to, że to brzydkie słowo na K, ono jest tak naprawdę intersubiektywne i że w zasadzie jedną z głównych cech jest to, że kolaborant się nie uważa za kolaboranta. No nie. Tylko uważa, że co? No, bardzo często ci ludzie w ogóle albo się nad tym nie zastanawiają. No to jest pewnie przypadek raczej takiej kolaboracji ludzi prostych, czy ludzi takich, którzy nie odgrywają szczególnej roli w życiu politycznym. Jakiegoś policjanta, który dostał rozkaz i się podporządkowuje. Albo, bo ja wiem, no człowieka, który tak jest wściekły na swojego sąsiada, że donosi na niego do władz okupacyjnych. Ale są też ludzie, którzy jakby mają wiedzę i odpowiednie narzędzia, żeby ocenić, czym jest ich, czy czym będzie ich współpraca z nieprzyjacielem. I oni wtedy z reguły podejmują taką współpracę, dlatego żeby coś osiągnąć. Albo w takim wymiarze politycznym, to znaczy po prostu zdobyć władzę, albo zdobyć wpływ na rzeczywistość społeczną, albo w wymiarze ekonomicznym, no wtedy oczekują jakichś zysków. A nawet ci, którzy tacy maluczcy, prawda, którzy podejmują tę współpracę, no to oni też o coś grają, tak? O to, żeby zachować swoją pracę, o to, żeby rozwiązać problem, którego nie byli w stanie rozwiązać. Więc ta kolaboracja w moim przekonaniu, ona nigdy nie jest bezinteresowna. Ona zawsze do czegoś prowadzi. Pewnie niektóre z tych motywacji można by zrozumieć. To nie jest tak, że one wszystkie są przecież złe z natury. No, jeżeli ktoś chce uratować swoją rodzinę i decyduje się współpracować w tym celu z nieprzyjacielem, sądzi, że nie wyrządzi nikomu krzywdy, no to nie jest to jakby z gruntu jakby motywacją jakąś podłą, prawda? Możemy też wskazać nawet takich no, ważnych polityków, którzy podejmowali tę współpracę z wrogiem, bo sądzili, że uratują swój naród, prawda? No, nie zawsze im się udawało, czy raczej bym powiedział, że na ogół im się nie udawało i na ogół właśnie później kończyli jako ci kolaboranci, ale wiemy, że piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami, ale to nie unieważnia tych dobrych intencji, prawda? One gdzieś tam mogą być sobie na początku. No dobrze, ale to wobec tego, do której kategorii należał Władysław Studnicki? No Władysław Studnicki moim zdaniem należał do kategorii tych polityków, bo był jednak mimo dość marginalnej pozycji, jaką zajmował w dwudziestoleciu międzywojennym, był jednak jakby politykiem ze wszystkimi narzędziami, które pozwalały mu właśnie ocenić rzeczywistość. On był człowiekiem, który jednak chciał pewnej władzy. To niekoniecznie musiała być władza, która by dała mu stanowisko, ale właśnie wpływ na rzeczywistość. A więc, żeby Polacy skończyli z tą swoją bezsensowną wrogością wobec Niemiec, podporządkowali się, czy zawarli, jak to uważał Studnicki, słuszny kompromis z Hitlerem, no i w ten sposób uniknęli strasznej w konsekwencjach wojny. To do 1 września 1939 roku. A później, bo Studnicki powraca podczas niemieckiej okupacji ze swoimi memoriałami pisanymi do różnych instytucji nazistowskich, no chodziło mu o to, żeby zmienić niemiecką okupację na łagodniejszą, a najlepiej, aby Niemcy w ogóle zdecydowali się na współpracę z Polakami, która by była wymierzona przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Czyli on no, cały czas wracał do tego swojego planu, że głównym wrogiem Polski nie jest Hitler i nazistowska Rzesza, tylko Związek Radziecki i komunizm. I w związku z tym no, nawet w warunkach tej niefortunnej, no bo przecież Studnicki, broń Boże, nie popierał tego, co się działo z Polakami, a nawet Żydami. To jest też ciekawe, że on był antysemitą, bardzo zajadłym przed wojną, autorem różnych prac, od których się dzisiaj włosy jeżą na głowie, ale w czasie wojny jednak potrafił Niemcom, do Niemców pisać, że to, co oni robią z Żydami, jest straszne, że tego nie można i że to nie jest ten sposób rozwiązania kwestii żydowskiej, jaki on by chciał. No ale to cały czas był jakiś wpływ na tę rzeczywistość. On to chciał zdobyć, uzyskać. No, jak wiemy, nie udało mu się, bo więcej do powiedzenia ma zawsze okupant. No właśnie, to jest kolejny wątek książki. Przypominam dla tych, którzy dopiero włączyli, Piotr M. Majewski, Brzydkie słowo na K, rzecz o kolaboracji. I Władysław Studnicki, o którym rozmawiamy, to jest postać główna rozdziału zatytułowanego Czy polski sojusz z Hitlerem byłby kolaboracją? I tutaj stawiasz rzeczywiście pytanie, które Polakom jeży włos na głowie, ale tak naprawdę to rozumiem, że postawa Studnickiego jest też związana z tym, co mówiłeś o roku 1918, czyli że ciągle pojawiało się jednak takie hasło, że można być z Niemcami przeciwko Sowietom, albo odwrotnie. I tutaj cały czas była dyskusja jednak, co lepsze, tak? Tak, i ona miała przełożenie na praktyczne wybory podejmowane przez różnych Polaków, no bo przypomnijmy, że tak jak Studnicki musiał się odnaleźć w tej rzeczywistości, którą stworzyła, narzuciła niemiecka okupacja, to po drugiej stronie linii demarkacyjnej miliony Polaków musiały jakoś ustosunkować się do okupacji radzieckiej, która trwała, powiedzmy tak w uproszczeniu, od 17 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku. No, czyli było dwóch okupantów, dwóch zaborców i do każdego z nich trzeba się było jakoś ustosunkować. I okazuje się, że po tej drugiej stronie linii demarkacyjnej, czyli powiedzmy za Bugiem, no stosunek do okupanta był jednak trochę inny. To znaczy, że tam jednak Polacy decydowali się na i mogli prowadzić trochę szerszą współpracę z tymi nowymi panami polskich ziem wschodnich niż Polacy pod niemiecką okupacją. W tym wątku poświęcasz parę stron przypadkowi Boja, Tadeusza Żeńskiego Boja. Przypominam, że ostatnio też się ukazała spora biografia Boja i rozmowa z jej autorką Moniką Śliwińską jest dostępna w pliku tekstowym na stronie Trójki, a także w różnych aplikacjach, więc to już tam odsyłam, bo ona ten wątek bardzo dokładnie analizuje, ale jakby w kontekście Studnickiego i w kontekście w ogóle II wojny światowej, można by to twoje pytanie rozszerzyć, czy w ogóle jakby w wypadku Polski, bo znowu trochę cały czas mamy w tle to, że jednak się uważamy za naród, który nie kolaborował, czy w ogóle taka kolaboracja na szerszą skalę była w ogóle możliwa? Bo też wspomniałeś już to ważne hasło, że warunki narzuca okupant i rozumiem, że tutaj Niemcy, czy nazwijmy ich nazistami, nie dali też specjalnie szansy na kolaborację. No tak, nie było takiej możliwości, bo nie życzył sobie tej kolaboracji Hitler. Pewne inicjatywy ze strony polskiej miały miejsce, poza Studnickim, którego opisuję trochę bardziej szczegółowo, znaczy te jego memoriały. W 1940 roku pojawiła się taka inna grupa osób, która w bardzo zawoalowany sposób już po niemieckim zwycięstwie nad Francją złożyła kanałami dyplomatycznymi ofertę rozważenia przez Niemców ich polityki względem ziem polskich. To nigdy nie zostało nazwane ofertą współpracy, ale wszyscy, którzy byli zainteresowani, wiedzieli o co w tym może chodzić. Później pojawiła się inna możliwość, bo ze Związku Radzieckiego po już niemieckim ataku na ten kraj przedostał się przez linię frontu, co samo w sobie było w ogóle nadzwyczajne. Takie rzeczy nie zdarzały się na co dzień. Były polski premier więzień Łubianki, Leon Kozłowski, który uznał, że nie godzi się z polityką współpracy polskiego rządu w Londynie ze Związkiem Radzieckim. Ta współpraca trwała od właśnie niemieckiego ataku na Związek Radziecki, czy ściślej rzecz biorąc od zawarcia tak zwanego układu Sikorski-Majski w 1941 roku, aż do zerwania jej w roku 1943 przez Związek Radziecki po ujawnieniu sprawy katyńskiej. No i Kozłowski się na to nie godził, więc on się udał do Niemców i on nie stworzył żadnego rządu kolaboracyjnego, bo też Niemcy sobie tego nie życzyli, ale Niemcy go pokazali na jakichś dwóch konferencjach prasowych. On tam opowiadał o tym, jak był przesłuchiwany. Z punktu widzenia polskiego rządu emigracyjnego w Londynie to było zdradą stanu, więc został skazany zaocznie na karę śmierci. Więc możemy sobie wyobrazić, że gdyby Niemcy bardzo chcieli, to by mogli próbować tego Kozłowskiego też wykorzystać jako jakiegoś takiego człowieka, wokół którego stworzyliby coś w rodzaju władz kolaboracyjnych. Bo wydaje mi się, że to jednak jest pewną różnicą w stosunku do innych krajów, że w Polsce nie było rządu kolaboracyjnego. Wszystko jedno, czy nie chcieli tego Niemcy, czy też nie chciało tego polskie społeczeństwo, bo ja myślę, że ten drugi czynnik też oczywiście występował, bo to powodowało, że wszystkie inne formy współpracy z okupantami nie były legitymizowane. W momencie, kiedy pojawiał się rząd, tak jak to miało miejsce we Francji, w Czechach, w Norwegii, nie wiem, w wielu innych jeszcze krajach, to ten rząd jakby wysyłał sygnał swoim obywatelom, który brzmiał mniej więcej tak: nie ma nic złego w tym, że współpracujecie z Niemcami. Wręcz przeciwnie, to jest wskazane, tego wymaga w tej chwili wasze dobro narodowe, to jest waszym obowiązkiem. No i to prowadziło do różnych innych form współpracy, często bardzo negatywnych. I tutaj chyba rzeczywiście, zanim wrócimy do Polski, trzeba trochę nakreślić kontekst, bo tak naprawdę nie możemy tego pominąć. Właśnie w twojej książce jest bardzo dużo i o Francji, jest przypadek Kislinga, Norwegia, jest Dania. Ale mnie najbardziej zainteresował wątek węgierski, również dlatego, że byłem właśnie na stypendium tak zwanym wyszehradzkim w Budapeszcie i byłem pod ogromnym wrażeniem, jak Węgrzy ukrywają pewne elementy swojej historii. Na przykład odbudowują zamek na wzgórzu Budy, I w związku z tym oczywiście, skoro go odbudowują, to muszą poinformować, kiedy został zburzony, czyli jest mowa o roku, o ofensywie, ale w ogóle ani razu nie wspominają, że tego zamku przed Sowietami bronili naziści razem z Węgrami, prawda? Bo Węgrzy byli sojusznikami nazistów, prawda? No, no właśnie. I tutaj, więc Węgry były jakby jednym z tych państw, gdzie też właśnie kolaboracja. Jakbyś trochę o tym opowiedział, no bo tutaj jakby Niemcy dają inną przestrzeń w pewnym sensie. Dają pewną właśnie szansę na kolaborację jakby, tak? Mm-hmm. No pewnie przykład węgierski jest warty rozważenia, kiedy myślimy o Studnickim i o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Polska przed 1 września 1939 roku zdecydowała się jednak współpracować z Hitlerem, czyli zawarła z nim taki nierówny sojusz, nazwijmy to. Bo Węgry nie były od początku państwem kolaboracyjnym. No nie można powiedzieć, żeby przecież podjęta przez nich suwerennie decyzja o tym, żeby współpracować militarnie, politycznie i militarnie z nazistowską Rzeszą, żeby była kolaboracją. Tak długo, dopóki istniały legalne władze, które o tym decydowały, to było, można powiedzieć, decyzją niefortunną, ale jednak ich własną. No i później ta sytuacja zaczyna się stopniowo zmieniać w czasie wojny. To znaczy najpierw Węgry przystąpiły w 1941 roku do ataku na Jugosławię i to już budziło pewne wątpliwości w węgierskich elitach, no bo popełnił wtedy samobójstwo Paltelecki, premier węgierski, który się nie godził na tak silne związanie Węgier z celami nazistowskiej Rzeszy. Później Węgry już same z siebie przystąpiły do wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Poniosły na froncie wschodnim ogromne straty, co spowodowało, że jeszcze bardziej uzależniły się od Niemiec. No i kiedy w 1944 roku na Węgrzech zaczęło dojrzewać niezadowolenie z tej sytuacji, konkretnie regent węgierski Miklós Horthy zaczął lawirować. Niemcy to zauważyli i w marcu 1944 roku rozpoczęli okupację Węgier, wymuszając jednocześnie na Horthym rekonstrukcję rządu, wprowadzenie do tego rządu polityków, którzy byliby bardziej lojalni wobec Niemiec. Horthy na to przystał, uważał, że nawet tych Niemców wystrychnął na Dudka, że tam wprowadził premiera, który tak naprawdę będzie lojalny wobec niego, ale wcale nic takiego się nie wydarzyło. Nowy premier był lojalny wobec Niemców, rozpoczął przystąpił do masowej eksterminacji węgierskich Żydów, znaczy wysyłania ich do Auschwitz. I Horthy wtedy zrozumiał, że stracił kontrolę nad sytuacją i że musi wyprowadzić Węgry z wojny. Ale kiedy już tak te negocjacje naprawdę weszły w fazę końcową, kiedy on zaczął rozmawiać już nie tylko z aliantami zachodnimi, za pośrednictwem różnych tam polityków, emisariuszy, ale wysłał taką misję specjalną do Stalina, no Niemcy po prostu wtedy Horthy'ego odsunęli od władzy. W październiku 1944 roku porwali jego syna, który stał się zakładnikiem jego lojalności. Jego zmusili do ustąpienia. Ten zamek, o którym mówiłeś, był przez chwilkę oblegany nawet przez Niemców, którzy chcieli zmusić Horthy'ego do kapitulacji. On ostatecznie bez większej walki się poddał. No i został wywieziony wraz z całą rodziną do Bawarii, gdzie był zakładnikiem Hitlera de facto, na luksusowych warunkach, ale jednak. A jego następca, czyli Ferenc Szalasi, on już był kolaborantem zupełnie jednoznacznym. To znaczy on, można powiedzieć, że nie tylko realizował to wszystko, czego chcieli Niemcy, ale on robił jeszcze więcej. No już nawet Niemców przerażały te jego ekscesy, czy ekscesy jego partyjnych kolegów, strzałokrzyżowców, którzy dokonywali różnych dzikich masakr Żydów. No Niemcy chcieli, żeby to jednak było zrobione ordentlich, żeby nie zakłócało to porządku na tyłach frontu. Więc to pokazuje, że z państwa suwerennego, jakim były Węgry, pod wpływem współpracy z bezwzględnym partnerem, bezwzględnym imperium, stało się państewko kolaboracyjne, jednoznacznie, no bo nie ulega wątpliwości, że ci strzałokrzyżowcy to są kolaboranci Hitlera. I teraz, jeśli chodzi o politykę pamięci współczesnych Węgier, no to ta nieuczciwość polega na tym, że Orbán i no, cała ta machina węgierska pomija ten moment do objęcia władzy przez Szalasiego, tak? Znaczy, tak. Szalasi już jest okej, okay. Znaczy w tym sensie, że oni go potępiają, uważają, że to była niewielka grupa, która przejęła władzę na Węgrzech i że później, prawda, to przygotowało grunt przejęcie władzy przez komunistów. Mhm. Ale przecież to jest tylko niewielki fragment tego obrazu, tak. Bo przedtem była cała droga, która tak. Do tego doprowadziła. Tak, a w dodatku, kiedy ty tutaj, wiesz, masz poważną narrację historyczną, natomiast te tłumy turystów, które zwiedzają zamek z całego świata, no to one już otrzymują tak bardzo punktowe informacje, że w ogóle tło tego wszystkiego im kompletnie znika. No ale właśnie, bo tutaj jednak się pojawia od razu ten wątek, to pytanie, bo chciałem też spytać o Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie, ale też to, bo to jest taki fragment twojej książki, który też nagle przypomina, że to wszystko, to brzydkie słowo na K, jest cały czas aktualnym problemem. To znaczy, że właśnie istnieją różne polityki historyczne. Można coś ukryć. Jedni się bronią, inni krytykują. Więc, że pomimo tego, że jesteśmy w roku 2025 już w zasadzie, to te spory cały czas są jakoś żywe albo są jakoś ważne w K. Są, dlatego że Druga wojna światowa cały czas jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla różnych sporów współczesnych i dla różnych takich współczesnych, powiedziałbym, debat, jak należało się właśnie zachować, po czyjej stronie była racja, jakich kto dokonywał wyborów moralnych i co z tego wynika. To ma bardzo wiele płaszczyzn, to się dzieje nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. No i ta kolaboracja, czyli brzydkie słowo na K, ono jest takim pojęciem, które no jest bardzo często instrumentalizowane. Pozwala załatwiać różnego rodzaju interesy polityczne, bądź porachunki osobiste. 20 lat temu w Polsce przecież słynna sprawa dziadka z Wehrmachtu, Donalda Tuska, stała się narzędziem kampanii politycznej. No i najprawdopodobniej doprowadziła do przegranej kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach, bo z punktu widzenia większości Polaków wychowanych na narracji o generalnym gubernatorstwie, to, że jakiś Polak mógł trafić do Wehrmachtu, pachniało zdradą, prawda? Tymczasem na Pomorzu, na Górnym Śląsku wcale tak nie musiało być. Akurat Józef Tusk został wzięty do Wehrmachtu właściwie siłą, tak? A przedtem jeszcze przesiedział w niemieckich obozach koncentracyjnych i więzieniach, więc on mógłby być kontrprzykładem dla kolaboracji. Ale tak. Nikt na to nie zwrócił uwagi. No i są badacze, którzy mówią, że tak naprawdę powinniśmy tego słowa kolaboracja się wystrzegać, bo jak napisał jeden z nich, ono nakłada taką moralną mapę na opisywaną rzeczywistość. To znaczy, kiedy zaczynamy mówić o kolaboracji, to już osądzamy. Ja się z tym w pewnym stopniu zgadzam. To znaczy uważam, że nie każda współpraca była kolaboracją, ale uważam też, że ucieczka przed tym słowem, to znaczy nie posługiwanie się nim, ono byłoby jałowe, dlatego że to pojęcie przede wszystkim funkcjonuje w naszej rzeczywistości społecznej, a po drugie posługiwano się nim, bądź jego ekwiwalentami w tych czasach, o których mówimy, w czasie II wojny światowej. Tutaj dodam oczywiście, żeby nie było nieporozumień, że słowo kolaboracja, ono do polskiego słownika weszło już po zakończeniu II wojny światowej. Wcześniej mówiono o zdrajcach, quislingach, renegatach, ale to miało takie właśnie znaczenie. To znaczy nie uchylano się od wydawania ocen. Wręcz przeciwnie. Te oceny były bardzo niekiedy bolesne i mogły się skończyć źle, wymierzeniem kary po prostu, w skrajnych przypadkach egzekucją na ulicy. A czy to nie jest trochę tak, że ty w tym momencie jako historyk, zajmując się takim problemem, wkraczasz trochę w pole filozofów i etyków w pewnym sensie i dlatego niektórzy historycy być może w ogóle uciekają od tego, chcąc pozostać w ramach jakichś takich twardych danych, materiału źródłowego i żeby właśnie nie wchodzić w to pole, które jest jakoś trudne. Ono jest bardzo trudne. Ja starałem się tego też nie robić. To znaczy unikałem ferowania wyroków. Uważam, że to nie jest zadaniem historyka, ale przyjąłem trochę inną perspektywę. To znaczy starałem się ocenić, jak daną formę współpracy, dany przypadek współpracy oceniali ludzie, którzy byli jego świadkami. I to dotyczyło zarówno Polski, jak i innych krajów. To znaczy, kiedy właśnie rozgrzeszano ze współpracy z okupantem, a kiedy za nią potępiano. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie to, jak oceniamy dzisiaj tę współpracę, bo to się mogło zmieniać. W wielu przypadkach się zmieniło. Ja dość dużo miejsca poświęcam zagładzie Żydów i stosunkowi do tej zagłady, czy roli, jaką przy tej zagładzie odgrywały postawy innych narodów, nie tylko Polaków, i nie chodzi mi tylko o szmalcownictwo, ale również o obojętność, a nawet współpracę władz okupacyjnych w wielu podbitych przez Niemców państwach. No ale musimy sobie przy tej okazji powiedzieć, że większość takich postaw nie była potępiana wtedy, że my to potępiamy teraz, uważamy, że to było moralnie naganne, nie do przyjęcia. No ale czy taki francuski urzędnik, który gdzieś tam, prawda, w Bordeaux dostarczał Niemcom kontyngent Żydów, wiedząc, że oni zostaną wywiezieni do gdzieś tam na wschód i stamtąd nie wrócą, to czy on uważał, że jest zdrajcą własnego narodu? No nie, on uważał, że jest francuskim lojalnym urzędnikiem, patriotą, który wypełnia polecenia przysłane mu przede wszystkim przez jego legalne władze, a poza tym, że to jest to, co on robi, leży we francuskiej racji stanu. I podobnie było w wielu innych przypadkach, więc to się mogło zmieniać. Ale były też działania, które były uważane jednoznacznie za akt zdrady i wtedy ta ocena była ferowana na bieżąco. Ale to chciałbym jeszcze cię trochę pociągnąć w tym wątku. Ja wiem, że on jest właśnie trudny, ale chodzi mi o to, że tak naprawdę mam wrażenie, że bardzo wiele współczesnych dyskusji to są dyskusje, które trochę mają w swoim jądrze to właśnie. Czyli z jednej strony mamy takie myślenie prezentystyczne i obawiam się, że to jest pewien grzech prezentyzmu, to znaczy, że z naszą wiedzą współczesną i wartościami oceniamy coś, co wydarzyło się dawno temu, no ale z drugiej strony, ci, którzy będą mówili, jak moja ulubiona studentka, która powiedziała, że nie będzie czytać Arystotelesa, bo był szowinistą i popierał niewolnictwo, no, że z drugiej strony grozi nam takie, że uznają nas za właśnie moralnie w ogóle ambiwalentnych i tak dalej, i tak dalej. Jak to wyważyć wobec tego? No, bardzo trudno jest to wyważyć i opinie, które wydajemy, zależą od naszych przekonań, naszych wyobrażeń o rzeczywistości. Przypomnę tutaj ten polski spór, o który już zahaczyliśmy, to znaczy, czy Polska powinna pójść z Hitlerem w 1939 roku, prawda? Czyli stać się państwem sojuszniczym, a ja uważam, że oznaczałoby to, że stałaby się państwem kolaboracyjnym w troszkę dłuższej perspektywie. No i są ludzie, którzy powiedzą, że no, trzeba było tak zrobić, no bo to, co spotkało Polaków w efekcie odrzucenia niemieckiej propozycji, było tak straszne, że żaden inny wariant nie mógł być gorszy. No tutaj ja bym z tym jednak polemizował, ponieważ nie wiemy, jaki mógł być inny wariant. Być może jednak można byłoby sobie wyobrazić gorsze scenariusze. Ale tutaj cały czas poruszamy się w sferze hipotez i oczywiście, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą też, taka była linia obrony przecież niektórych tych postaci, które opisuję w książce, że no dobrze, wydawaliśmy Niemcom Żydów francuskich, tak? Mówił główny architekt tej operacji po stronie francuskiej, René Busquet, ale ocaliliśmy Żydów, którzy mieli francuskie obywatelstwo, większość. Wydawaliśmy głównie tych, którzy byli bezpaństwowi albo mieli obywatelstwo innych państw, albo mieli francuskie obywatelstwo świeżej daty. Natomiast dzięki temu ocaliliśmy życie obywateli Francji. I to się liczyło. No i teraz z punktu widzenia naszego współcześnie, no to jest jednak trochę to jest w ogóle nie do zaakceptowania, tak? No bo są jakieś, prawda, ludzkie istnienia, które zostają rzucone na pożarcie okupantom po to, żeby ratować jakichś innych ludzi. Ale przecież rzeczywistość bardzo często tak wygląda, prawda? I ja to jakoś tak próbuję, może trochę nieporadnie wyjaśnić za pomocą tego dylematu wagonika. To znaczy, to jest taka znana, prawda, filozoficzna figura, która ma skłonić do nas do zastanowienia się, czy można poświęcić życie innego człowieka, żeby uratować życie jakiejś grupy, ale ten dylemat wagonika, on ma, jest przedstawiany w różnych wariantach, no i ma też takie, powiedzmy, swoje ekstremalne wersje. To znaczy, czy na przykład, kiedy moglibyśmy kogoś poświęcić, to wybierzemy człowieka, który jest dla nas neutralny, czy kogoś, kto nam się wydaje niespecjalnie przyjemny albo jest obcy i wtedy jego rzucimy pod ten wagonik, żeby uratować innych. No, odpowiedzi pewnie mogą być różne na tak postawione pytania. I ja bym powiedział, że żadna z nich nie jest, no jakby tak nie da się do końca moralnie obronić, tak? Ale jednak ludzie w warunkach ekstremalnych podejmują takie decyzje. I później są niestety z nich rozliczani. No tak, i pojawiają się te hasła typu francuska racja stanu, polska racja stanu, czeska racja stanu, węgierska racja stanu, etc. I można udzielić różnych odpowiedzi na pytanie, czym te racje stanu są, prawda? Bo też w zależności od tego, jak będziemy ją sobie definiowali, no to polska racja stanu może być racją stanu polskiego narodu, czyli racją jakby narodową, narodowym egoizmem, i może być racją stanu polskiego państwa, czyli może dotyczyć na przykład wszystkich obywateli, niezależnie od narodowości. No właśnie, naród a państwo. Cały czas z Piotrem Majewski, brzydkie słowo na K, rzecz o kolaboracji, wyciągnąłem autora na dywagacje filozoficzne, ale wróćmy jeszcze do paru faktów, bo wspomnieliśmy o tym Instytucie Niemieckiej Pracy na Wschodzie. To jest taki rozdział, w którym, który zaczyna się wręcz od sceny reporterskiej, wchodzisz na konferencję i okazuje się, że sprawy z okresu wojennego, jedna osoba prawie mdleje, inni krzyczą i okazuje się, że te emocje są ogromne. I ten rozdział ma pod tytuł, czyli współpracy z wrogiem nie mierzy się jedną miarą. I tutaj też się okazuje, trochę też rozwijając ten wątek, że inaczej było na Pomorzu, inaczej było na Kaszubach, inaczej było na Śląsku, inaczej w Warszawie, że też pomiędzy Poznaniem, Krakowem, Warszawą są zupełnie różne oceny tych samych, wydawałoby się, faktów w zasadzie. No tak. I to można by w niektórych przypadkach wytłumaczyć odmiennościami polityki okupacyjnej, bo niemiecka polityka na Górnym Śląsku, na Pomorzu była jednak inna, bo tam już wspominaliśmy o tym dziadku z Wehrmachtu, tam Niemcy po prostu zmuszali Polaków do przyjmowania niemieckiej listy narodowościowej, czyli ludzie stawali się, jak to się nazywa, Volksdeutschami, często wbrew swojej woli. To prowadziło do różnych dramatów, chociażby takich, że trzeba było posłać później synów do Wehrmachtu. Ktoś, kto przyjmował niemiecką Volkslistę w Poznaniu czy w Warszawie, był natomiast jednoznacznie zdrajcą, był kolaborantem. Stąd ta różnica regionalna wynikająca z odmienności niemieckiej polityki. Ale przecież Warszawa i Kraków leżały w generalnym gubernatorstwie. Z grubsza prowadzono tam, Niemcy prowadzili tam podobną politykę, a mimo wszystko jednak powstanie Niemieckiego Instytutu Pracy na Wschodzie i zaangażowanie się tam Polaków, którzy wykonywali dla Niemców różne takie, można powiedzieć, badania, kwerendy naukowe. Później to byli często prominentni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było oceniane w Krakowie jako neutralna współpraca, no taka, która ma im zapewnić jakieś bezpieczeństwo przed wywózką na roboty do Niemiec, dać pieniądze, które były potrzebne do przeżycia, ale już z perspektywy Warszawy było to postrzegane jako naganne, no bo ci polscy naukowcy, którzy zostali tam zatrudnieni, oni musieli jednak wykonywać dla Niemców różne takie zlecenia, które no, były moralnie wątpliwe. Na przykład musieli udowadniać, czy znajdować takie materiały, które udowadniały, że ziemie nad Wisłą to są odwieczne germańskie terytoria, prawda? No i pewnie ci ludzie, którzy tam pracowali, na pewno nawet się z tym nie zgadzali, uważali, że coś tam będą markowali, jakąś znajdą dla Niemców jakiś jeden wycinek prasowy czy jakiś tekst, ale to nic nie zmienia w tym, że oni są porządnymi Polakami. I tak samo patrzyła na nich, jak się wydaje, większość mieszkańców Krakowa. A w Warszawie no jednak postrzegano to jako zdradę, prawda? Bo no, działali na rzecz nieprzyjaciela, uzasadniali, czy pomagali mu uzasadnić jedną z tez jego ideologii, jego polityki wobec ziem polskich. Więc to są takie paradoksy, z których my sobie często już dzisiaj nie zdajemy sprawy, ale no właśnie jeszcze 20 lat temu, bo to wydarzenie, od którego zacząłeś, ta konferencja miała miejsce no, trochę więcej niż 20 lat temu, wtedy jeszcze niektórzy z uczestników tej współpracy, oni jeszcze żyli. I to wywołało gigantyczne emocje. To jest, ja naprawdę uczestniczyłem później w bardzo wielu różnych gwałtownych, niekiedy sporach historycznych i politycznych, ale tamte emocje były niepowtarzalne, bo ci ludzie poczuli się po prostu zaatakowani. Dodajmy, że całą dyskusję wywołała taka książka, którą właściwie doktorat, który obroniła na Uniwersytecie Warszawskim młoda naukowczyni Aneta Rybicka. I ona tam po prostu napisała, że to była kolaboracja, ta praca w Niemieckim Instytucie Pracy Wschodniej. I to wywołało po prostu niewiarygodnie negatywne emocje po stronie właśnie osób, które pracowały w instytucie. Ten fragment jest bardzo ciekawy. On też mi jako, ponieważ moja rodzina jest trochę warszawska, ale w dużej mierze krakowska właśnie, też beskidzka, mieszana etnicznie. I na przykład, kiedy w Warszawie jest obchodzona rocznica powstania warszawskiego, to ja zawsze sobie myślę, ale przecież Kraków ma to głęboko gdzieś. I też pewnie ta historia jest też o tym, dlaczego powstanie wybuchło w Warszawie, a nie wybuchło w Krakowie, prawda? Ty też zresztą odwołujesz do tego, no, że to jest też pewna tradycja krakowska jeszcze z okresu galicyjskiego, okresu imperium austro-węgierskiego i ta właśnie lojalność pewna była tam czymś już długo ćwiczonym, tak? To pewnie też pisze o tym jako o jednym z czynników, ale wydaje mi się, że też swoje robiła niemiecka polityka. To znaczy Kraków był jednak stolicą generalnego gubernatorstwa, co powodowało, że było tam znacznie więcej policji, stacjonowało w pobliżu wojsko. Nie było może takich tradycji też konspiracyjnych jak w Warszawie. I to wszystko powodowało, że ta okupacja, no ja wiem, że ona nie miała łagodniejszego przebiegu, bo był obóz na Płaszowie, gdzie mordowano Żydów, było więzienie Montelupi, gdzie więziono polskich patriotów, ale wydaje mi się, że nie było na przykład egzekucji publicznych. Oto jest spór, czy takie zdjęcia, które pokazują powieszonych, czy one pochodzą z Krakowa, czy z Lwowa, ale w moim przekonaniu, powiedzmy, można zaryzykować takie stwierdzenie, że ta okupacja była jednak mimo wszystko znacznie mniej brutalna niż w Warszawie. No i to też robiło swoje, tak? Znaczy inaczej w związku z tym podchodzono do współpracy z okupantami. Wątków książki jest mnóstwo. Nie zdążymy oczywiście ich wszystkich omówić. Jak bardzo te wątki wracają, pokazuje to, że mamy rozdział Goralenfolk, czyli destrukcyjna siła kolaboracji i okładka tej książki, która właśnie do tego nawiązuje, to ostatnio wróciło w kinie przecież. Mamy też rozdział o kolaboracji horyzontalnej. Bardzo ważny wątek, też właśnie związany z tym, o czym teraz mówiliśmy, czy da się odstraszyć kolaborantów, czyli z jednej strony wyroki śmierci na kolaborantach, różne narracje, które są z tym związane. Natomiast może warto jeszcze, zanim skończymy, jedną rzecz, ponieważ kończysz tą książkę rozdziałem Wojna w Ukrainie, czyli kolaboracja dzisiaj i w przyszłości. I jakby z jednej strony mamy to wykorzystywanie przeszłości w Polsce, czy w ogóle w Europie do różnych gier politycznych, no ale mamy znowu wojnę, więc czy uważasz, że rzeczywiście, że ten problem kolaboracji, on jakby będzie wciąż aktualny w pewnym sensie i nadal będą się pojawiały przykłady i dyskusje, etc.? No, obawiam się, że tak. To znaczy przykład Rosji, która jest, jak się teraz tak jej przyglądamy w działaniu, to ona cały czas jest państwem imperialnym, prawda? Właściwie nawet tego nie ukrywa. Raczej z dumą przywołuje swoje tradycje imperialne, ale kiedy przyjrzymy się no, chociażby tym scenom, które transmitują media społecznościowe czy telewizje, no to widzimy, że twarze rosyjskich decydentów, generałów, oficerów, to nie są twarze często etnicznych Rosjan. Tam mamy przedstawicieli bardzo wielu ludów, tak, które współpracują z tymi Rosjanami, a często się z nimi identyfikują. Mi to już przyszło do głowy po napisaniu ostatniego rozdziału, ale teraz bym to na pewno dopisał, no, że przecież takim przykładem jednoznacznego właściwie kolaboranta, który czerpie profity ze swojej sytuacji i zaprzedał się Rosjanom ciałem i duszą, jest Kadyrow, czyli przywódca czeczeński, który wykorzystał współpracę z Rosjanami, żeby zlikwidować swoich przeciwników i żeby zamienić Czeczenię w taki prywatny folwark, biznesowo też przecież to ujmując. I mnie się wydaje, że podobny model Rosjanie chcieli zastosować w Ukrainie, to znaczy zmienić to państwo w taką część imperium albo wcieloną do niego, albo po prostu ściśle podporządkowaną, na czele której stałby jakiś taki, prawda, polityk ukraiński, który uznawałby bezwzględnie posłuszeństwo, czy byłby bezwzględnie posłuszny wobec Kremla. Takim człowiekiem miał być Janukowycz. To się nie udało. Janukowycz został przez Ukraińców odrzucony, no więc Putin podjął kolejną próbę i to były takie działania bardzo typowe dla wcześniejszej polityki radzieckiej, to znaczy zdobycie stolicy i utworzenie tam rządu kolaboracyjnego. Ten desant, który nastąpił i się nie udał na jednym z podkijowskich lotnisk, prawda, marsz specnazu w stronę stolicy, to polowanie na Zełenskiego i jego ministrów, no to miało przygotować grunt przecież pod zainstalowanie tam jakiegoś marionetkowego rządu. To też się nie udało. No więc kolejna próba, czy kolejna odsłona kolaboracji, no to jest wciąganie do współpracy ludzi na tych terenach, które zostały przez Rosjan podbite, prawda? I tam tworzenie kolaboracyjnych państewek, czy takich satelickich państewek, to co nazywane jest Ługandą przez Rosjan samych, prawda? Czyli Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, które następnie proszą o przyłączenie do Rosji. To też jest zupełnie klasyczny model radziecki, no taki jak chociażby zastosowany na polskich ziemiach wschodnich po 17 września 1939 roku. Więc to są cały czas scenariusze, które są w grze. Nie były stosowane dotychczas w Europie, no bo w Europie, pomijając wojny na Bałkanach, nie było takiego dużego konfliktu. Ale kiedy patrzymy na przykład na Bliski Wschód, no to tam przecież wystarczy Fałdę obejrzeć, prawda? Serial izraelski. No to tam kwestia tego, że część Palestyńczyków jest uważana za kolaborantów izraelskich, jest bardzo żywa, prawda? Oni są, no, padają ofiarami odwetu, tak samo jak ofiarami odwetu padali, powiedzmy, Polacy współpracujący z Niemcami, czy nie wiem, Duńczycy współpracujący z Niemcami. O tym też piszę w książce. Dlatego książkę Brzydkie Słowo na K, rzeczy o kolaboracji, warto czytać nie tylko z powodu historii, wydana przez Krytykę Polityczną. Piotr M. Majewski był moim gościem. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. To był plik tekstowy w Trójce. Max Cegielski. Do usłyszenia. Do widzenia.